aşk gün yüreğimde yine onu dolduruyor böyle. Aşkından başka hiçbir şey göremem onu onun içinde. Güneş ışınların gibi bir geniş deniz yüzeyinde. Güneş ışınların gibi bir geniş deniz yüzeyinde. Senin aşkın kalplar kalbi, ondan başka kalmaz bir şey. Senin aşkın yüreğimde onu dokuruyor böyle. Aşkından başka hiçbir şey göremem onun içinde. Kalbim çok karanlık yedi, barışsız şaşırıyordu. Kalbim çok karanlık yedi, barışsız şaşırıyordu. Gerçekten gayet kederli ve kuruntu ediyordu. Güneş ışınlar zuhurla yok olur vehim perdesi. Güneş ışınlar zuhurla yok olur vehim perdesi. Onun ışığından başka görmem ben hiçbir şey şimdi. Senin aşkın yüreğimde onu dokuruyor böyle. Aşkından başka hiçbir şey göremem onun içinde. Senin aşkın yüreğimde onu dolduruyor böyle. Aşkından başka hiçbir şey göremem.